في الذكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر وفل بالحديد لنا القيودا أقيموا بالحما حسن. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. Reci, Allahu put je jedini pravi put. Nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. On je taj pod kojim ćete biti sakupani. Nastavno praće korisnost prošloga drsa, hadisa. Znači ono je pravilo koje smo učili, znači u ibadetu je sve zabranjeno dok ne dođe dokaz. A u dunjaličkim stvarima je sve dozvoljeno dok ne dođe zabrana. Znači to nije iz hadisa, to smo naveli zbog onoga što smo pričali. Recimo, pišu sljedeću. Poštovanje ashaba prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, jer su mogli kijasti, znači posle prvoga pitanja, posle sallallahu alejhi ve sellem odgovorio, šta? Koji je ovo dan? Oni su šutili. On je znači rekao, nije ovo dan kurbana, a? Znači drugi put, drugo pitanje, kad je postavio koje je ovo mjesec, oni su mogli da razumiju, znači da hoće opet, znači mjesec koji jeste, znači, ali zbog onaj poštovanja poslanika sallallahu alejhi ve sellem nisu ništa rekli. Znači to možemo izvući od toga fajda, znači treba imati poštovanje prema šehu isto. Kao što su ashabi imali poštovanje prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Obavezno je prenijeti hadis koji naučiš. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da prenesu onima koji nisu prisutni. I nemoj da neko govori, nema fajde njima govoriti. Znači da preneseš hadis, znači ima fajde. Koje su fajde? Prva, da je spala obaveza sa tebe zbog naredbe. Spala je obaveza sa tebe. Druga korist jeste da neće moći reći nisam znao, nisam čuo. Neće imati opravdanja na dunjalku, a i na ahiretu. I treće, možda ne koristi sada, ali u budućnosti hoće. Zbog čega? Jer smo doživjeli da je u prošlo vrijeme, znali su govoriti, rekao je šeh iz knjige od tog i tog šeha. Dok danas vidimo u današnjici da, alhamdulillah, vraćaju se ljudi na Kur'an i sunnet. Tako da, ako ne koristi trenutno, koristit će inšala u budućnosti. Znači danas ljudi vraćaju na Kur'an i sunnet. To ne znači, braćo, da se neće spominjati govor uleme. Spominje se. Ali ne toliko pretjerano kao što su nekada pretjeravali ili kao što dan danas neki pretjeravaju. Samo govore ulema šta kaže, a ne govore šta kaže Allah i poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Neko rekao taj šejh, rekao taj šejh. Znači, samo to prenose, a ne govore šta je rekao Allah i poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A isto tako oni koji samo govore rekao Allah, rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a ne govore, znači, govor uleme, šta su oni izvukli iz tih ajete hadisa. Znači ne treba ni pretjerivati jednu ili drugu stranu. Jer ko nam je postavio pravila po koje ćemo raditi? Ono pravilo juče što smo rekli. Ibadet je sve zabranjeno dok ne dođe, jeste, naredba. A u dunjaluku je sve dozvoljeno dok ne dođe zabranjeno. Ko je to postavio? Nego ulema. Ha? Znači govor uleme se uzma. Ne mora čovjek da razumije neki hadis da bi morao raditi. Nego ako znaš da je naređeno, rađeš po njemu, iako ti možda nisi sad trenutno razumio zbog čega je, šta je korist iz toga, tako to. Znači, ako je naredba, rađeš po tome. Znači, iako možda čovjek nije razumio zbog čega, šta je korist oko toga, zbog čega i tako nego, znači, radi se po tom odmah. Kaže da je bila hudba na Hadžetul Veda. Ulema govori da je to bila hudba na Hadžetul Veda. Ovo smo čitali juče. Treba da se udovolji šejhu sve, kako bi mogao pričati, držati drs, kao na primjer da mu obezbijedi stolicu, grijanje ili hlađenje ili ostalo. Znači da su dovolji šeh da bi mogao komotno da priča se opusti. Da se mijenja načini kod podučavanja, kao što je poslije sam radio. Nekada je stojeći, nekada je sjedeći, nekada je na jahalici i tako. Znači sve to utječe. Znači da mijenjaš način podučavanja. Nekada ćeš podučavati sjedeći, nekada ćeš stojeći, nekada ćeš na jahalici tako. Nekada ćeš crtati, kao što sam znači mijenjati na, znači, onaj način podučavanja. shodno potrebi. Posticaj na traženje znanja. Na traženje znanja. Da uzmeš hadis, da ga naučiš, iako nisi spreman za njega. Znači, možda je dijete malo, možda je, ima neki drugi opravdanje. Znači, uzmi ga, zapamti ga, išalo u budućnost, će ga shvatiti. Ne smije se znanje skrivati. Ja posljedno sam rekao da prinesu na oni koji nisu prisutni. Da razmišljaš o dokazima, o pitanjima i tako. Jer posljedno sam nam postavio njima pitanje, znači da im kažu, su isto čekali šta će reći posljedno sam nam. Znači razmišljaš šta bi mogo reći. Odgovor sufijama, što kažu da uzimaju od živoga, to jest Allaha subhanahu wa ta'ala, a negiraj nama što uzmamo od mrtvoga, to je posljedno sam nam. Jer posljedno sam rekao prineste. Nije rekao sad dok sam ja živ. Nego prineste uopšteno. Znači, odgovor sufijama što kažu da uzimaju oni od živoga. Znači Allah subhanahu wa ta'ala. Kažu direktno oni uzmaju, ne uzbilja njihovi šehovi. Kažu direktno, znači Allah njima spušta objavu. A negiraju muslimanima, ehli sunneta, da uzmaju od mrtvog, to jeste od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže vi uzmate od poslanika, mi kažu uzmao odmah, ne uzbilja od Allaha. Ovo je hadis, znači ko sam rekao, znači da preneseš. To znači prenećeš njegov govor. Da li bio poslanik ili nije. Za vrijeme poslanicanem i dan danas. Da je zabranjena je kamata. Znači, emualukum. Vaš imetak. Znači, ne smiješ uzeti nečiji imetak osim sa pravom. A kamata uzmaju bespravno. A? Uzmajte više nego što ste dali. Sad smo završili ovaj ders, ovaj hadis. Uzet ćemo sada poglavlje novo. Praći nam pročitati, vi zapišite poglavlje i onda ostale riječi, znači to ćete naći inšala u zbirci hadisa. Poglavlje znanje prije riječi i rada, jer je govor uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, znaj da je Allah samo jedan, započet naukom. A i učenjaci su nasljednici vjerovjesnika. Oni su ostavili u nasljedstvo nauku i onaj koji bude stekao je veliki udio. Ko kreni na put, tražići nauku, Allah subhanahu wa ta'ala će mu olakšati put prema džennetu. Buharija u ovom gornjem hadisu donio je samo fragmentarno u skladu sa postavljenom temom. Cijeli hadis prema navodima Tirmizije u prijevodu glasi: ko kreni na put tražeći nauku, Allah će mu olakšati put prema džennetu. Ko traži nauku, meleki mu sa zadovoljstvom podastiru svoja krila. Za učenjaka oprost moli sve što je na nebesima i na zemlji, pa čak i ribe u vodi. Prednost učenjaka nad ostalim je kao prednost sjaja mjeseca u uštapu nad ostalim zvijezdama. Učenjaci su nasljednici poslanika koji su im ostavili u nasljeđe samo nauku, a ne zlato i srebro. Koji je uzeo je veliku sreću. Potom je uzvišeni rekao: Allaha se boji od njegovih robova samo učeni. Pa ovo ponovo u obrazloženju sa fusnotom. A rekao je i: upute svaćaju samo učeni. I da smo mi slušali i pamtili savjete, ne bismo sada bili među drugovima džehennema, kazaći grešnici. On je rekao i: jesu li jednaki oni koji znaju i oni koji ne znaju? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: kome Allah bude htio dobro, on će ga uputiti u vjeru, a znanje se stiče samo učenjem. Ebu Zer je izjavio: kada bi mi vi stavili britku sablju na ovu, pokazavši na svoju šiju, a ja mislio da mogu prije nego bi me posjekli provesti u djelo makar jednu riječ koju sam čuo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ja bi je sproveo. Obrazloženje ovog u fusnoti je da je Ebu Zer prilikom obavljanja hadža držao javno predavanje kod srednjeg džemreta. U toku predavanja prišao mu je neki mirsed i rekao: zar ti nije zabranjeno držati predavanje? Ebu Zer se nije slagao sa politikom Muavije i još nekim njegovim doglavnicima, pa se morao iseliti iz Medine u Rebezu. Muavija mu je konačno zabranio javno održavanje predavanja, ali se on, eto, nije na Muavijinu zabranu obazirao. Nastavak hadisa, Ibn Abbas je rekao: budite dobri odgojitelji, mudraci, ali blagi, pravnici i opšte učeni ljudi. Kaže se, dobar odgajatelj je onaj koji odgaja svijet, počevši od osnovnog znanja ka visokom. Zakala her. Ovo nije hadis, ovo je, znači, govori Imam Buharije, hadis toč kasnije. A što se tiče ovo Ebu Zer, znači kojemu je došao čovjek, krenuo se da to bio Osman radijalanu. Ovdje imamo dosta ajeta hadisa, a to ću mišala da komentaršamo opširnije, kad budu došli ti, kad budemo komentarsali ajet Allahove, tefsir, i isto tako hadise kad budu došli njihovo vrijeme. Znači, opširnije ćemo. A sad ćemo navesti samo neke koristi iz ovoga poglavlja. Odgovor tablikovcima, odgovor grupi tablikovcima da se znanje steče samo sa učenjem. Kao što je rečeno ovdje, znanje se steče samo učenjem. A ne kao što oni rade da idu izlaze u davu iako nisu podučeni. Jeste. Znači izlaze u davu i ne naučeni. Znači prvo treba naučiti, onak se pozivati u Allahu vjeru. Odgovor ljudima koji ostavljaju preče stvari od drugih ili podučava fik prije akide ili slično. Znači ostavlja preče stvari. Kao što je došlo od dobar odgajatelj, onaj koji odgaja svijet počeši od osnovnog znanja ka visokom. Znači prvo podučavaš osnovu, a onda ostale stvari. Prvo podučavaš akidu, pa onda fik i ostale stvari. I siru i tako. Znači prvo moraš čekati da nauči akidu, jer to je osnova. Ebu Bekr nije puno radio kao Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr je postio svaki drugi dan i klanio puno noći namaz, ali Ebu Bekr opet bio bolji od njega. Zbog čega? Zbog imana. Znači čega treba čovjek da ima svoj iman, a ne djela. Znači treba da povećava znanje o Allahu. Treba da se uči Kur'an i Sunnet i da se poziva njemu, a ne govor ljudi, i da se poziva u govor ljudi. Da se uči Kur'an i Sunnet, a ne govor ljudi ili pozivanje u govor ljudi. Rad dolazi poslije znanja, jer ne može čovjek pričati ili raditi ako nema prethodno znanje. Tauhid učiti prvo. Stepeni učenog čovjeka. Nasljedstvo koje su ostavili ulema jeste šerijatsko znanje, rad i dava. Pozivanje u Allahu vjeru. Traženje nauke smatra se šarijatsko znanje, kao što smo ovdje naveli prije. Razlika ima, kad prevedemo na arapskom, kaže hauf i jehša, jehaf, ima razlika između toga. Zato hauf znači bojati se. Znači čovjek se može bojati i bez znanja. Ali kad kaže se innama jehša, samo se boje Allaha učeni, smatra se boje se sa znanjem. Pa eto, uzmite u korisni, kad naučite arapski, to ćete bolje znati. Znači, šta znači ovdje? Jel ti bojiš Allaha? Jel se ja bojim Allaha? Bojimo se, ali mi nismo, znači, učeni, ali se bojimo Allaha. A šta znači innama? Samo se učeni, znači, boje se, znači, boje se, ali sa znanjem. Ali mi se bojimo Allaha bez znanja, nemamo veliko neko znanje. Znači, ima razlika na arapskom jeziku. Dobro, to ne morate, eto, inša Allah. Kad kaže ulema se, znači, boji, samo se ulema, kaže, u prijevodu, znači, samo se ulema boji Allaha, ispravno. Znači, sami se oni, znači kako? Jesi mi ne bojimo Allaha? Učen jeste. Jesi mi ne bojimo Allaha? Bojimo se. Ali nismo kao oni. Istinski, znači, sa znanjem, oni se boju. Jer oni imaju znanje. Dok mi se bojimo Allaha, nemamo puno znanja. Hajde, inša, ovo ćemo išati na arapskom, kad budemo naučiti arapski pričati više. Podučavati ljude ono što razumiju, polahko, a ne odjedan put da mu se sve kaže. Znači shodno njegovom shvaćanju, a ne da mu pričam različno sa ulema na toliko i toliko, ne kažu haram, ne kažu vađim, neko kažu ovo, neko kažu ono, ovo je odgovara njemu na ovo, ovo je odgovara njemu na ovo, na kraju čovjek ne zna šta više, šta je ispravno, šta više nije ispravno. Znači prvo da nauči šta je ispravno, kasnije kad bude došlo do tog stepena, onda će učiti opširnije. Ili da ga učiš pravilima, znači vjere neke, koje čovjek ne može da sada shvati, kao usulu fik, kao ajdul fikije, pravila fika. Jer postoji mogućnost zbog tog njegovog velikog neshvaćanja da ostavi traženje znanja. Jer reći ovo je pre, ovo ne može niko, ovo samo može posebni ljudi da traže znanje. Nego jasno i glasno. Halal, ovo je halal zbog toga što kaže Allah, kaže tako, i ovo je haram zbog toga što sam kaže ovako, idemo dalje. I polako će stepeno, pomalo će razvijati svoj nivo znanja. Kada Allah kaže, znaj, obraćao se kome? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Da je Allah samo jedan. To je upućeno i nama isto. Znaj, kao što smo prvo na početku rekli, znaj da je Allah samo jedan, znači to nije samo upućeno poslanicu, nego i nama isto. Kaže da mogu uzeti tog vremena, tačno. Obaveza na čovjeku podučavati ako nema ko drugi. Obaveza na čovjeku da podučava ako nema ko drugi da podučava. Kao što Ebu Zer izjavio. Znači on s njemu htio da zabrani, on nije prestao, zbog čega? Zato što je znao da nema, to je on vidio da niko nema preći, on je ga sada pričao, zato je pričao. Iako su mu zabranili. Pročitaj sad, brate, one. Sad ćemo, braćo, pročitati poglavlja, zapišite poglavlje, jedno i drugo. jeste proučio, ima dva hadisa u prvom poglavlju, ima u trećem poglavlju treći hadis i ukratko ćemo reći na njega. Pogled znači... Kako je poslanik sallallahu alaihi ve sellem darivao ashabe predavanjem i naukom da se ne bi razilazili. Pričao nam je Muhammed, pričao nam je Muhammed o Jusuf i rekao da mu je prenio Sufjan od Ameša, on od Ebu Velida, a ovaj od Ebu Mesuda, da je rekao. Poslanik sallallahu alaihi ve sellem nas je podučavao predavanjem danima, ne prelazeći nam time nikad u dosad. Fusnota, odnosno obrazloženje ovog hadisa, Muhammed sallallahu alaihi ve sellem držao je predavanja u džamiji danju, obično iz obavljenih namaza, birajući uvijek aktualnu, korisnu i zanimljivu temu. Predavanja su bila kratka i jasna, pa su ih slušaoci sa interesom i zanosom pamtili. Sljedeći hadis. Prišao nam je Muhammed b. Bešar i rekao da mu je prišao Jahja b. Sejid ovom šube, njemu Ebu Teja, prenoseći od Enesa, a on od vjerovjesnika sallallahu alaihi ve sellem da je rekao: olakšavajte, a ne otežavajte, obveseljavajte, a ne rastjerujte. Fusnota ovog hadisa. Ovaj hadis nadopunjuje značenje prethodnog hadisa, dajući predavaču još detaljnije upute za rad. Predavanje treba držati u pogodno vrijeme. Teme trebaju biti aktuelnog, raznolikog sadržaja, a prvenstveno vjersko-moralnog, koji privlači slušaoce. Iznošenje Allahovih kazni treba popratiti izlaganjem Allahove milosti. Isticanje jednog i drugog treba biti umjereno. Ima treći hadis pod posebnim poglavljem koje se naziva određivanje slušaocima vrijeme predavanja. Hadis. Pričao nam je Osman ibn Ebu Šejbe i kazao da mu je prenio Džerir od Mensura, on od Ebu Vajla, da je rekao: Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu poučavaše svijet svakog četvrtka, pa mu je jedan čovjek rekao: o Ebu Abdurrahmanu, volio bih zaista kada bi nam držao predavanja svakog dana. Od toga me odvraća, rekao je on, to što ne želim da vam stvaram dosadu. Ja vas darivam predavanjem onako kao što je poslanik sallallahu alaihi ve sellem darivao nas, bojeći se da nam ne pređe u dosadu. Znači, koristi iz ovih hadisa da se daje vremena ljudima između dersova i između govora, jer ćete više voljeti i slušati i okupljat će se ponovo oko tebe. Nećete izbjegavati. Između dersova, u toku dersa, na zapišu. Jer ćete više voljeti, okupljat se oko tebe, nećete izbjegavati. Ako među učenicima ima i neki koji žele da im nastaviš što više, da im nastaviš pričati što više, a nekima je dosadlo, umorili su se, prekinut ćeš ders zbog toga što nećeš škoditi ni jednoj ni drugima. Jer onaj ko želi da uči, ko ima još znači želje, može nastaviti da uči iz knjiga ili opet da uči za šehom, da uči uz put, tako? Dok onome koji se već umorio, znači bit će teško da sluša dalje. Ovo se kaže olakšavajte, a ne otežavajte. Znači to znači isto jedna strana, strane, znači budeš blag. Kako ćemo sad odgovoriti na pitanje, ako što je Ashab kada je nosio zlatan prsten, došao mu po sve, skinuo mu je sa ruke i bacio ga. A kaže, treba biti blag, treba biti, znači, olakšavati ljudima, ne otežavati. Odgovor na to jeste kako? Znači, odshodno situaciji i čovjeka. Znači, Ashab kada je isto došao u mesdžid i odvršio nuždu, po sve na lijep način mu objasnio. Dok je ovome, znači, bio je znači, čvrsto u vjeri, može i grublje. Znači, shodno, znači, gledate na čovjeka. Nekom ćeš moći povisiti glas i upozoriti ga grublje, dok s nekim ćeš morati polako. Na najljepši način. Znači, shodno, znači, osobi koja je ispred tebe. Koliko god da pričaš, ti nisi kao poslanik sallallahu alaihi wa sallam, tako da ne pokušaš niti čak da pozivaš non stop. Da pričaš o džennetu, džehennemu, znači, opšti dersovi. To ne znači, braćo, da šerijatske propise nećeš podučavati non stop. Poslije sam non stop podučavao šerijatske propise. Sa govorom, sa dijelom, sa šutnjom, ko što učili hadisa, tako? Znači, nećeš non stop čovjeku pričati džennet, džennet, džennet, džehennem, džehennem, ne uzubi nas Allah, sači od njega, ili opšte dersove. Ali što se tiče podučavanja, ovo je halal, ovo je haram, to treba non stop. Kad vidiš nešto da nije u redu, kažeš, to je zabranjeno zbog čega, zašto, a poslanik se kaže tako i tako. Ili Allah se smatra zabranio. Ili ovo je naredio, Allah smatala, ovo je naredio, poslanik se ne. Napravo sad razliku. Znači, pričanje, znači, opštih dersova, ne non stop, ponekad. Zavisno od shodnoj situaciji. A što se tiče šerijatskog znanja, znači, propisa, to se mora non stop podučavati. Ne možeš ti sad, ako vidiš nekoga da non stop griješi, ti sad, kad ćeš mu govoriti? Odmah moraš. Znači, non stop podučavanje. Šerijatski propise. A pričane o džennetu ili o džehennemu ili onaj opštim temama, to je znači povremeno. Ste shvatili ovo? Stvari, to je greška sad aja koji drži opće i dresove, dresove, non stop se priča. To, džennet, jeste. Stvari, stvari, jeste. Stvari. Zato smo, braćo, došli na ovog do čega smo došli. Znači da 10 godina imamo, koliki je naš nivo znanja. A? Da budeš milostiv, prema učenicima i prema ljudima. Blag. Između dvije stvari gleda se na veću korist. Znači, korist je da držiš dersa, tako? A isto tako je korist da čovjek ne ode više, da te ne napusti. Znači, daje se prednost da prekineš ders kako bi ti čovjek ponovo došao pristupati na tom dersu. I to je veća korist. Ako je nekom opterećenje da sluša ders, ostranit će se na stranu, otiće kući, pa će se ponovo vratiti da sluša, da nastaje slušati. Ne treba se opterećivati. I Selef je znao da se znade odmarati od učenja. Ali njihovo odmaranje nije bilo kao što danas naše. Odemo kući pa ospavamo. Ili ne uzubili da neko uzme igrice da igra. Ili neko šta ti ja znam gubi vremena. Nego su, kad je bilo njihovo odmaranje, uzme se neku knjigu koja govori o pričama i tako. O siri i tako. A neko što mi danas odemo pa te da se kaže odmorim. Pa kahu 2 sata pije i tako. Znači njihovo, znači opet su išli iz ibadeta u ibadet. Da se ne određuje sebi vrijeme za spavanje. Neđe ako ima neki hajr, radiš. Ako ne ima neki hajr, raspodeliš sebi vrijeme. Neću imati vrijeme kao nevjernici što imaju. Od toliko do toliko spava i šta god da bilo, on u to vrijeme ostavlja sav posao. Ostavlja učenje, ostavlja sve. Nego idemo, kad se zadrijema, spavaš. Ljudima treba olakšavati, a ne otežavati. Kao na putovanju kad ideš, nećeš početi sad dugo da učiš, nego ćeš kratke sure učiti, jer samo putovanje je teško za njih. Kratke sure ćeš uzmeti na namazima i tako, znači ne smije, nemoj da im otežavaš. Kao što smo naveli u trećem hadisu, da je Abdullah ibn Mas'ud, radijallahu anhu, rekao da su ashabi, znači, podučavali četvrtkom, podučavali svijet svakog četvrtka. I to je selef isto, znači, držao, ne mora sad će to bilo koji, znači da možeš dan sebi zauzeti koji kad podučavaš, znači nema smetnje, zato što niko njima nije negirao. A isto tako s dokazima, Kur'ana i Sunneta. Znači nije novotarija. Kad bi čovjek rekao, znači ja svakoga četvrtka podučavam ili ponedjeljka, taj ders u to i to vrijeme, znači nije to novotarija. Što se tiče ovoga hadisa, on je već prošao u komentaru u 11. poglavlju, zapišite 11. poglavlje, u 68. hadisu. Komentar je već prošao tamo. Znači 11. poglavlje, 68. hadis. Znači u prvom i drugom hadisu koji smo naveli. To bi sve bilo za danas. Molim vas da nas učesti i pomogne, da nas poduči. Ja bani qawmi usuda a'idu lidduna amjad asrin wa fullu bilhadidi lana alquyuda aqimu bilhima hisnan mani'an tutawiju hamata suhbi sududa aya abna ajindatina fiqu min ashawatiyak فيكم رقودا نعم قاتل لأنك نصرنا قاتل نداء الكفر في كل الحصون نعم قاوم لأنك